उच्चरणं नाम कीर्तन दयाल पुरुष भगवान नानक लिपत नमाया दंडौत बंदन अनक सर्प कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे करत फिरत फिर प्रभ

गुर पारस हम लो मिल कंचन हो यारा मिल कंचन हो यारा गुर पारस हम सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रभु दाते नानक अंक समावे आपे जिन कल राखी मेरी ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। Thank you. राखी मेरी हर जियो निमाणिया तू मान हर जियो Bye. ਸੁਣਾ सतगुर मेल मिलावे सतगुर मेल मिलावे सतगुर मेल मिलावे पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की नहीं तुझ जे है आ डिठ सब था लगन अपार अनूप राम दास पर अनूप राम दास पूरे سچ صاحبا کیا نہیں کرتے رے کیا نہیں کرتے سچ صاحبا صاحبہ کیا نہیں کرتے ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।